خدایا آزاد کړي ودان آباد کړي خدایا آزاد کړي ودان آباد کړي دانړي دلی وطن دانړي دلی وطن ورک ارتداد کړي نیستی فساد کړي ورک ارتداد کړي نیستی فساد کړي ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ټولا اولسی اتفاق ربا ټولا اولسی اتفاق ربا سپای زړونه لنفاق ربا د تروش په چکړي ربا د تروش په سینه ور چکړي ربا افغانستان دې له خراسان دې هر چا منلې وطن هر چا منلې وطن خدایا آزاد کړې ودان آباد کړي دانړي دلی وطن دانړي دلی وطن ورک ارتداد کړي نیستی فساد کړي ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ډیر زیات چې سوي بمبارونه پکې د ډیرو خلکو رانکو د ډیرو خلکو رام کورونه پکې چور لکو پړ کړل اورونه پکې مخکې ګلشن نو ښکلې وطن نو مخکې ګلشن نو ښکلې وطن نو نن سوځي دلی وطن نن سوځي دلی وطن نن سوځي دلی وطن نن سوځي دلی وطن خدایا آزاد کړې ودان آباد کړې دانړي دلی وطن دانړي دلی وطن ورک ارتداد کړي نیستی فساد کړي ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن ډیر زوري دلی وطن شرعي نظام پکې قائم کړي مدام سپین عمارت پکې سالم کړي مدام پکې مغلوب همیش ظالم کړي مدام پکی مخلوق همی ظلم کړې مدام زړه د آسیا دې یاد په دنیا دې زړه د آسیا دې یاد په دنیا دې تاریخ سایلې وطن تاریخ سایلې وطن تاریخ سایلې وطن تاریخ سایلې وطن خدایا آزاد کړې ودان آباد کړې دا نړۍ دلې وطن دا نړۍ دلې وطن ورک ارتداد کړې نستی فساد کړې ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن ډېر مدایا دی په پیسو فلورل دا خاینانو په پردو فلورل دا خاینانو په پردو فلورل ټول سره اوس پینې په پرې بو فلورل ټول سره اوس پینې په پرې بو فلورل ما کی می ډېر ډېر زیر وی ډېر ما کی می ډېر ډېر زیر وی دا درد دلې وطن دا درد دلې وطن دا درد دلې وطن خدایا آزاد کړې ودان آباد کړې دا نړۍ دلې وطن دا نړۍ دلې وطن ورک ارتداد کړې نستی فساد کړې ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن خدایا آزاد کړې ودان آباد کړې دا نړۍ دلې وطن دا نړۍ دلې وطن ورک ارتداد کړې نستی فساد کړې ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن ډېر سمورې دلې وطن